durmuşum. Sol omzumdaki küçük meleğimle ben zaten çok mutluymuşum. Islak bir halde kendimi karşısında otururken bulmuşum. Ne de güzelmiş senin yağmurun, ay değil ben tutulmuşum. Gelecek sen bana, sen gel biraz sarıl, elini ver. Ne olur sana dokunmama izin ver. İçinde biraz ben varsam eğer. Gelecek sen bana, sen gel biraz sarıl, elini ver. Ne olur sana dokunmama izin ver. İçinde biraz biz varsak eğer. Biz varsak eğer.